Szomorú vasárnap, száz fehér virággal. Vártalak, kedvesem, templomi imával. Álmokat kergető vasárnap délelőtt, bánatom hintaja nélkül visszajött. Azóta szomorú mindig a vasárnap, könnyű csak az italom, kenyerem a szállat. Szomorú vasárnap. Utolsó vasárnap, kedvesem, gyere el, nap is lesz koporsó, ravatolják lehet. Akkor is virág már, virág és koporsó. Virágos fák alatt útam utolsó. Nyitva lesz szemem, hogy még egyszer lássalak. Ne félj a szememtől, hol lesz a nincs hallgat.